Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, Tweede Kamervoorzitter Bosma is volgende week toch niet bij de slavernijherdenking. Zijn uitnodiging is ingetrokken. Zometeen de organisatie over waarom dat besluit is genomen en de reacties uit Den Haag. Eerst het NOS Journaal, Sit van der Linde. In Kenia wordt na de hevige protesten van de afgelopen dagen een omstreden belastingwet ingetrokken. Gisteren werd het parlement in de hoofdstad Nairobi bestormd door woedende betogers. Er vielen zeker 23 doden en honderden mensen raakten gewond. President Ruto heeft nu bekendgemaakt dat hij de wet niet zal tekenen, zegt correspondent Saskia Houtuin. Hij zei goed te hebben nagedacht en te hebben geluisterd naar al die Kenianen die zo luid de straat op zijn gegaan en zich hebben uitgesproken tegen deze wet. De demonstraties die begonnen aanvankelijk als protest tegen die belastingverhogingen, tegen die wet. Maar uiteindelijk werd dat toch een stuk breder. Er ging het meer over corruptie, slecht bestuur. En veel mensen die riepen president Ruto ook op om af te treden. Dus het is echt nog afwachten wat er gaat gebeuren in Kenia. Vandaag is het relatief rustig in het Oost-Afrikaanse land. Beoogd PVV-minister Fleur Agema heeft het opgenomen voor haar partijgenoten in het nieuwe kabinet. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Agema dat Marjolein Faber en Reinette Klever niet racistisch moeten worden genoemd, omdat ze in verband zijn gebracht met de omvolkingstheorie. Ze zijn niet fout, verkeerd of slecht, zei Agema. Ze beloofde verder dat ze als minister van Volksgezondheid niet meer zal spreken over de de-islamisering van de zorg, maar benadrukte dat ze wel kritiek mag hebben op de islam. Ze willen als minister vooral bereiken dat zorgmedewerkers minder tijd kwijt zijn aan administratie. Het aantal meldingen van mazelen dit jaar is gestegen tot meer dan 100. Volgens het RIVM kwamen er deze maand 18 gevallen bij. Het RIVM spreekt niet van een uitbraak, maar het zijn wel meer besmettingen dan tijdens recente pieken. De maatregel om gevangenen korter of later hun celstraf uit te laten zitten kan nog niet worden afgeschaft. Volgens het demissionaire kabinet is er nog steeds sprake van een cellentekort in de gevangenissen. Daarom worden veroordeelden met een relatief lage straf nu niet actief opgeroepen. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de kwalificaties voor Wimbledon. Hij verloor in de tweede ronde in 3 sets van een Japanner. Dat betekent dat er 3 Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi. Botik van de Zandschulp, Tellon Griekspoor en Arankska Rus. Het demissionaire kabinet is maandag met 10 bewindspersonen aanwezig bij de nationale slavernijherdenking. Naast premier Rutte gaan ook de 3 vicepremiers Jette, Van Gennep en Schouten naar Amsterdam. Vanmiddag werd duidelijk dat Tweede Kamervoorzitter Bosma niet bij de herdenking is. De organisatie heeft de uitnodiging ingetrokken vanwege uitspraken van de PVV'er in het verleden. WikiLeaks-oprichter Julian Assange had niet 1 dag mogen vastzitten voor wat hij heeft gedaan. Dat zeiden zijn advocaten en zijn vrouw Stella op een persconferentie nadat Assange was geland in Australië. Correspondent Meike Weijers over die persconferentie. Stella Assange was vrij emotioneel en zei ontzettend dankbaar te zijn voor alle steun van mensen in heel de wereld de afgelopen jaren. Zelf was Assange niet bij die persconferentie, want volgens zijn vrouw wilde hij dat graag, maar lukte hem dat niet. Is hij te moe en heeft hij tijd nodig om te wennen aan de vrijheid. Maar in de toekomst zullen we zeker nog vaker van hem gaan horen. Assange kwam afgelopen nacht vrij nadat hij tegenover de Amerikaanse justitie schuld had bekend aan 1 van de 18 aanklachten tegen hem. Assange had op WikiLeaks overheidsgeheimen onthuld. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht rond de 18 graden. Morgen weer veel zon, maar later ook wat bewolking. Het wordt dan 26 tot 30 graden. En bij de ANWB Erik Evengroen, goedemiddag. Ai, goedemiddag. Ja, ongelukken zorgen op dit moment tijdens de spits voor behoorlijk wat vertraging op diverse plekken. Zoals nu ook op de A2 Maastricht richting Den Bosch. De knooppunt Eckersweijer is zojuist een ongeluk gebeurd. De linker rijstok is dicht en er staat al 15 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp staat 9 kilometer file al in een half uur vertraging. Verder de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar was een ongeluk bij Gorkum. De weg is alweer even vrij, maar de nasleep is nog fors. Er staat 18 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. NPO Radio 1. NOS NTR. De postcode kanjer viel vorige week op de slavernijindustrie. De heer Bosma heeft uitspraken gedaan die eigenlijk niet verenigbaar zijn met de herdenking. Ik vind niet dat hij daar hoort. Laat hij erbij komen en laat hij gewoon zeg maar alles eromheen zien. Lijkt me beter eigenlijk als hij niet komt op de herdenking. Ja, ik heb er geen moeite mee, hij mag gaan. Al weken is er discussie of Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma aanwezig moet zijn bij de Nationale Slavernijherdenking. Vandaag werd duidelijk dat hij niet zal gaan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Het is vanmiddag besloten na een persoonlijk gesprek in Den Haag tussen Bosma en de organisator van de herdenking, Ninzee. Linda Nooit meer is van het Ninzee. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd in dat gesprek dat Bosma nu toch niet naar de herdenking gaat? Dit gesprek was naar aanleiding van onze brief naar hem, waarbij we de Kamervoorzitter gevraagd hebben om te reflecteren op zijn woorden. En als dat niet kon, een vervanger te sturen. Ja, want u heeft vorige week een brief gestuurd, hè, waarin u vroeg om excuses en om zelfreflectie van de Kamervoorzitter. Reflectie. Waarop wilde hij u graag dat hij zou reflecteren? Op de uitspraken die hij gedaan heeft in de hoedanigheid van PVV-Kamerlid. Ja, hij zei eerder bijvoorbeeld, hij noemde het slavernijgedram, hè, anti-blank racisme heeft hij het over gehad. Propaganda en indoctrinatie, dat zijn de uitspraken waar u het over heeft, neem ik aan. Zeker, ja. Onder andere. Die brief was vorige week, maar vanmiddag was er dus dit gesprek. Wat is daar gebeurd? Nou, we hebben een gesprek met elkaar gehad waarbij we de zienswijzen nog met elkaar hebben uitgewisseld. De zienswijze uitgewisseld en tot de conclusie gekomen dat de heer Bosma er dus niet bij is. Wie is tot die conclusie gekomen? Hebt u de uitnodiging ingetrokken of heeft hij zelf besloten niet te komen? Hij heeft aangegeven dat het dan beter is dat de organisatie de uitnodiging intrekt. Bedoel, na het uitwisselen van zienswijzen, de manier waarop hij kijkt naar zijn eigen rol als Kamervoorzitter. Waarbij wij gewezen hebben op. Natuurlijk gaat het over het instituut van de Kamer. En tegelijkertijd gaat het ook over de samenleving en de roep om in ieder geval te komen tot een waardige herdenking, waarbij zijn aanwezigheid in die zin discutabel is. Zij heeft tot de conclusie gekomen dat het dan beter is dat hij dan niet aanwezig is. Ja, en als u zegt de uitwisseling van zienswijzen, wat bedoelt u dan concreet? De Kamervoorzitter heeft aangegeven hoe hij kijkt naar zijn rol. Wij hebben aangegeven van hoe wij kijken naar de rol, de consequenties en het resultaat wat we graag willen halen als organiserend instituut van de herdenking. Mm-hmm. En het eindresultaat is daarin belangrijk. Alles wat nodig is om daartoe te leiden, moet gebeuren. En dat betekent dus dat de uitnodiging ingetrokken wordt. Wat vond u van het gesprek met Bosma? Het was een constructief gesprek, volwassen gesprek. Dus prima. Er is vorige week ook nog een andere brief gestuurd aan Bosma, hè? Niet door u, maar door 150 prominenten uit de zwarte gemeenschap. En die eisten toen al dat hij wegbleef. Toen ging u daar niet in mee, hè, als organisator. Waarom niet? Waar gingen wij niet in mee? In het intrekken van een uitnodiging aan de heer Bosma. Wij hebben een fasering daarin. Ten eerste vonden we het belangrijk dat we de Kamervoorzitters uitnodigen, zoals we dat altijd doen. Vervolgens wordt de uitnodiging aanvaard. Vervolgens is dan duidelijk wie de Kamer op dat moment gaat vertegenwoordigen. Dat zou de Kamervoorzitter kunnen zijn of een van de ondervoorzitters. En op het moment dat duidelijk is dat het de Kamervoorzitter is... En natuurlijk ook meteen aan de aanleiding van de onrust daarvan... is de volgende stap om dan ook na te vragen... dat de Kamervoorzitter reflecteert op zijn woorden. Die fasering, het is voor ons heel erg belangrijk... om het democratische proces zoals die is ook gewoon te respecteren. Ja. Dat hebben we ook gedaan. En we zijn niet van de... we zijn toch van de fasering. En die fasering hebben wij aangehouden. Ja, ja. Mevrouw Nooitmeer, wij spreken zo meteen nog verder. Maar ik ga nu naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ewout, heeft Bosma zelf al gereageerd op het gesprek met Ninzee? Ja, dat heeft hij. Hij zegt dat er gezamenlijk met Ninzee is besloten om de uitnodiging in te trekken. Omdat als die uitnodiging zou blijven staan, dat hij zou komen. En dat zou hij doen omdat Bosma zijn rollen strikt wil scheiden. Als PVV-Kamerlid deed hij al die uitspraken die jij zojuist al noemde. Maar als voorzitter zit hij er namens de volksvertegenwoordiging. En in die rol was hij ook uitgenodigd, zei Bosma zojuist. Ik ben voorzitter namens de hele Kamer. En ik word geacht neutraal te zijn. Dat volgt uit het Nederlands staatsrecht. Dat is de parlementaire traditie die we hebben. En dan kun je niet commentaar gaan leveren op andere Kamerleden. Maar je kunt ook geen commentaar gaan leveren op wat je zelf gezegd hebt. Ik ben nu in een hele andere rol. De woordvoerder die ik vroeger was, die is er niet meer. Daar hebben we afscheid van genomen toen ik de hamer in ontvang nam. En daar kan ik niet van afwijken. Dus ik kan niet commentaar gaan leveren op wat ik de afgelopen 15 jaar in de Kamer heb gezegd. En ik heb het heel vervelend gevonden. Slavernij is natuurlijk een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Dat de herdenking over mij leek te gaan. En dat wil ik niet. En dat is heel vervelend. Ja, heel vervelend, zegt Bosma, dat hij het in de weg zou zitten. Toch wel opmerkelijk om Bosma zo te horen spreken over een zwarte bladzijde die de slavernij verleden is. Dat is dus in zijn nieuwe rol. En hij wil niet dat het de herdenking om hem zou draaien. En dus blijft hij weg. Nou, zei hij vorige week nog, nou, ik ga sowieso naar die herdenking maandag. Nu is er dus in gezamenlijk overleg besloten die uitnodiging in te trekken. Waarom is Bosma van gedachten veranderd? Nou, hij is eigenlijk niet van gedachten veranderd. Hij vindt nog steeds dat hij als voorzitter van de Tweede Kamer daar had moeten zijn. Als vertegenwoordiger van de volksvertegenwoordiging. En ook volgend jaar hoopt hij er, zoals hij zelf zegt, met alle soorten van plezier bij aanwezig te zijn. Alleen leverde nu zijn komst zoveel commotie op dat hij zegt dat dit dan de beste oplossing is. Gaat iemand hem vervangen, man? Nee, niemand gaat hem vervangen. Er wordt dus geen krans gelegd namens het parlement. Wel zullen individuele Kamerleden aanwezig zijn, maar die zitten daar dan eigenlijk niet als vertegenwoordiging van de Tweede Kamer, maar vanuit zichzelf. Overigens komt net vanuit de burgemeester Halsema van Amsterdam de oproep om toch een vervanger te sturen, omdat zij vindt dat het in het belang is van de waardigheid van de herdenking dat er wel iemand namens de Tweede Kamer is. Dus Halsema hoopt nog steeds dat er wel een vervanger komt. Ja. De Kamervoorzitter heeft dus geen officiële rol meer bij de herdenking. Hoe zit dat dan met het demissionaire kabinet? Nou, dat is wel een bijzondere situatie, want het is de allerlaatste dag van het kabinet Rutte 4. Een dag later wordt het kabinet Schoof beëdigd. En er komt een enorme delegatie, zou je kunnen zeggen, namens het kabinet. Er komen maar liefst 10 bewindspersonen. Dus op die allerlaatste dag, dat gaat om demissionair premier Rutte is aanwezig. Alle vicepremiers zijn erbij. En ook nog andere ministers. En er zal een toespraak zijn van minister Dijkgraaf. Kabinet Rutte 4 heeft ook het initiatief genomen voor de excuses voor de slavernijverleden, 1,5 jaar geleden. En vorig jaar door de koning. Dat is echt de erfenis van dit kabinet. En we horen ook dat er vanuit dit kabinet, het demissionaire kabinet, druk is uitgeoefend op Schoof om de beëdiging niet op die dag plaats te laten vinden, op 1 juli, maar een dag later. Zodat dat de herdenking niet in de weg zit. Dus het demissionaire kabinet is groots aanwezig. En dat zal dus ook zichtbaar zijn maandag. Ja, en het nieuwe kabinet? Ja, dat is nog de vraag hoe zij daarmee omgaan. Demissionair premier Rutte zei bij het aanbieden van de excuses, dit is geen punt, maar een komma. Dus we moeten hiermee verder gaan met het uitwerken van die excuses. Maar er zijn grote verschillen. De PVV denkt echt anders dan die andere 3 partijen over het slavernijverleden. Dus het is de vraag hoe ze daarmee verder gaan. Dankjewel, Ewout. Linda Nooitmeer van het Ninzee. Ja, we horen net de oproep van burgemeester Halsema. Die vraagt toch de Kamer om wel een vervanger te sturen. Zou u graag een vervanger zien bij de herdenking? Nou ja, dat is ook de vraag die wij gesteld hebben. We vinden het heel belangrijk dat de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. Dat is ook de vraag die wij vanmorgen gesteld hebben. En het antwoord was dat besloten is dat als de Kamervoorzitter niet gaat, ook geen van de ondervoorzitters. Dan zei dat zo. Ja. Wat gaat u volgend jaar doen? Want ik hoor net ook dat de heer Bosma volgend jaar met alle soorten van plezier wil komen. Wat gaat u doen volgend jaar? Nou ja, kijk, we hebben dan nog een jaar te gaan met elkaar. Sowieso deze situatie. Er is nu ook een traditie waarbij bewindspersonen de herdenkingen in het land bijwonen. Deze heeft 18 herdenkingscomité's. Die worden ook bezocht door bewindspersonen. Ik denk dat we in een situatie zitten waarbij praten met elkaar voorop staat om te komen tot een oplossing. Dat is gewoon de situatie. Ja. En ziet u die met vertrouwen tegemoet het komende jaar? Bij NIMS zijn we gewend aan heel veel tegenwind. Mm-hmm. En die hebben we altijd met heel veel verf het hoofd geboden. 12 jaar geleden was het NIMS wegbezuinigd en we staan er nog. Dus blijft we zien u dat doen. Met vertrouwen tegemoet. Ja. We blijven dat gewoon doen, zeker. Hartelijk dank, Linda Nooit meer van het NIMS. Erik, hoe is het op de weg? Ja, nog altijd behoorlijk druk. Er staat 450 kilometer. En dat is voor de woensdag veel, kunnen we wel zeggen. En het is eigenlijk heel de middag al het geval. Opvallende file nu op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam over 13 kilometer met bijna een uur vertraging. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een sanctiepakket tegen Belarus. De reden is dat de Russen vaak gebruik maken van Belarus en andere buurlanden om sancties te omzeilen. De Russische import van microchips gaat bijvoorbeeld via dit buurland. En volgens de EU is met dit pakket het grootste gat in de sancties gedicht. Voormalig BNNVARA-DJ Morad El-Wakili gaat naar Poont en keert daarmee terug op NPO Radio 2. Begin juni moest Wakili per direct weg bij BNNVARA, omdat hij naast zijn radiowerk geen tv-klussen mocht doen, zoals zijn presentatie bij RTL Boulevard. Morgen is hij weer als invaller te horen op Radio 2. En met dit tropische weer is de verleiding natuurlijk groot om in zee te zwemmen. Het is geen probleem, zegt de reddingsbrigade, maar denk wel even hieraan. In het zeewater zit ongeveer op 19 graden, dus het is wel al lekker opgewarmd. Maar waar je altijd voor moet oppassen is de cold water shock. Dat kan je voorkomen door rustig het water te betreden. Dus in plaats van een bommetje gewoon even rustig erin lopen bijvoorbeeld. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ridouan Taghi zit opnieuw zonder advocaat. Na de arrestatie van zijn advocaat Ines Wesky april vorig jaar namen drie nieuwe advocaten haar werk over. Twee van hen legden al eerder de verdediging neer. De derde, Michael Ruperti, deed dat vandaag. Op de eerste zitting van het hoger beroep waar Taghi zelf aanwezig was. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij op de rechtbank op Schiphol. Taghi was niet naar de eerste zittingen van het hoger beroep gekomen, maar vandaag moest hij van het Hof aanwezig zijn. Het Hof? Het Hof wilde hem zien en met hem praten. Ik check gelijk personalia. Ridouan Taghi is het. Advocaat Michael Ruperti krijgt het woord. We luisteren naar u. Dank u wel. Taghi wil zelf niks zeggen, zegt de advocaat. Met name om te voorkomen dat allerlei mensen via allerlei manieren met zijn stem alleen al aan de haal gaan. Dit is middels voice cloning al gebleken. Cliëntstem wordt gekloond en wordt in filmpjes op TikTok getoond. Ruperti kon het werk al niet in zijn eentje doen, zegt hij. En het gaat veel te snel. Het tempo van uw hof is niet te volgen. Het was niet te doen. Deze hele voorgeschiedenis maakt dat er een gemankeerde verdediging voor u staat. En dan is er de manier waarop de naam van Taghi overal gebruikt wordt. Zonder feitelijke onderbouwing, op basis van aannames of zelfs geruchten, wordt de betrokkenheid van cliënt bij allerlei strafrechtelijke zaken en personen in de volle openbaarheid beschreven en besproken. Zelfs in de zaak tegen Ali B. Zo sprak meester Rutjager, ook een gerenommeerde slachtofferadvocaat, op 14 juni over meester Ruperti, ook wel bekend als de advocaat van Ridouan Taghi, 's lands meest bekende en gewelddadige crimineel. In een zedenzaak notabene, waar cliënt helemaal niets mee te maken heeft. Dat vond Taghi heel erg. Cliënt hecht eraan om klip en klaar te benadrukken dat hij mag worden verdacht van moord, doodslag, aanslagen en ga zo nog maar door. Maar nooit zal hij achter een zedenverdachte staan. Per cliënt wil hij daar niet mee geassocieerd worden. En ook zijn integriteit als advocaat wordt aangevallen, zegt Ruperti. Omdat je de raadsman van Ridouan Taghi bent, moet je er rekening mee houden dat je als dubieus wordt bestempeld. Wordt je integriteit in twijfel getrokken. Wordt een karaktermoord op je gepleegd. Een raadsman en verdachte samen in een kansloos, dus niet eerlijk proces. Ook hij legt de verdediging neer. Onder deze omstandigheden kan die cliënt geen effectieve verdediging bieden. Dit soort randverschijnselen, blijvend opgestookt door de hitserige media, zijn de bekende druppels. De voorzitter van het Hof reageert. U zegt heel veel. Soms zijn de woorden ook naar mijn smaak best groot. En stelt toch vragen aan Taghi. Taghi heeft eerder gezegd geen enkel vertrouwen in de rechtsgang te hebben. Waarom is hij dan toch in beroep gegaan? En dat is een hele simpele vraag. En dat is omdat ik naar het Europese Hof ga stappen. Okay. Dus u moet dan moet je eerst alle stappen in Nederland hebben gezet. En heeft u enig vertrouwen in het hoger beroep? Heel eerlijk? Ja, dat moet u zelf weten of u eerlijk bent. Ja, ik ben altijd heel eerlijk. Uw reputatie is bekend. Is dat zo? Dat is bekend. Ik zal u niet persoonlijk daarop aanvallen of iets zeggen. Dat is, u doet uw werk. De grote vraag is wat de gevolgen voor het hoger beroep nu zijn. Nu Taghi zonder advocaat zit. Heeft u enig zicht op een oplossing? Enigste zicht is, laat ik zo zeggen, ik ben een man die gelooft in God. Dus het is in handen van God en ik doe mijn best. En de rest is in de handen van God. Dus ik ga af op de voorzienigheid van Allah. Ook de kroongetuige heeft trouwens opnieuw geen advocaat. Dat betekent waarschijnlijk vertraging. Maar heeft u al raadslieden in gedachten of bent u al in gesprek? Ik heb zo wat het een in mijn gedachten, absoluut. Goed, dan wordt de zitting onderbroken. Tot de zitting van 11 juli aanstaan om 10 uur. Dan hoeft hij niet te komen. Anders word ik weer beschuldigd voor een ontsnapping of iets. Dus ik blijf liever in mijn cel. Nou, is wat u betreft nog iets aan de orde? Nee, ik zou terug naar mijn cel willen gaan. Nou, wat ons betreft kan dat. Fijne dag. Niets is besser als met dir zu überwinden. Manche fliegen in den Süden, um sich warm zu halten. Frankfurt Oder, Axel Bosse en Anna Loos. Wetten die hier in Nederland worden gemaakt zijn vaak niet goed genoeg van kwaliteit. En mensen die naar de rechter stappen om zo'n wet onderuit te halen krijgen daardoor geregeld gelijk, schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. En Niels Koeman is van de Raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u hier een voorbeeld van geven? Nou, laten we het bekende voorbeeld van de PAS noemen. Hè? Die programmatische aanpak voor de stikstof. Waar we zeg maar, de confrontatie van de boeren, de agrarische sector met de natuur hadden. Ja, daar is een systeem opgetuigd wat allemaal keurig in wet en regelgeving is neergelegd. Maar toen het een keer in werking was en ook allerlei vergunningen en meldingen waren gedaan, toen bleek dat het niet in overeenstemming was met Europees recht. En dan zakt eigenlijk het hele bouwwerk in elkaar en heb je grote problemen. En de lijn van het advies van de RLI is, dat had op een meer serieuze manier, die vraag kan dat allemaal wel, aan de voorkant van het traject moeten gebeuren. Ja. Dus, want waar gaat het mis met onze wetten? Die vraag wordt dus niet gesteld, maar u zegt ook, er worden Europese regels dus ja, anders vertaald in onze wetten. Waar gaat het mis? Het gaat denk ik in de kern mis op het punt dat zeg maar, de politiek, de coalitie, de meerderheid in de Kamer een bepaald beleid wil en op een bepaald moment ook doorzet. Nu moet het zomaar. En eigenlijk de vraag, kan het juridisch allemaal wel een beetje onder het tapijt schuift en dat even niet wil horen. Mm-hmm. Want men heeft dan het korte termijn, zeg maar, politieke probleem heeft men opgelost. Men heeft misschien de belofte aan de kiezer voor een beetje kunnen waarmaken. En ten onrechte wordt op dat moment niet indringend de vraag gesteld. Ja, dat willen we allemaal met elkaar. Maar kan het ook op juridische gronden? En omdat dat op dat moment gepasseerd wordt, krijg je de problemen end of pipe, aan het eind van het verhaal. Want dan blijkt het niet te kloppen. En heb je eigenlijk nog veel grotere problemen. Want dan moet je mensen gaan compenseren en dan klopt het allemaal niet meer, et cetera. En dit gaat dus niet één keer fout, maar het gebeurt veel vaker. Wat zijn mogelijke oplossingen? We noemen dat een soort disbalans in de machten die we in Nederland hebben. Dus het ligt nu helemaal bij de rechterlijke macht, die toetsing aan het recht. En het zou ook moeten komen te liggen bij de wetgevende macht en bij de uitvoerende macht. En als het gaat over die wetgevende macht, is dan op zichzelf een voor de hand liggende oplossing om te zeggen, maak de juridische input bij departementen, bij voorbereiding van beleid en van wetten, maak die sterker. Maak daar ook zeg maar een functionaris voor verantwoordelijk, die zeg maar adviezen schrijft en ook dat publiek wordt. En ook bij de Raad van State, die adviseert nu al over wetten, ook daar zou een versterking van die wetgevende juridische functie een goede mogelijkheid zijn. Allemaal met de poging om het in het begin van het traject meer dominant te maken dan het nu is. Meneer Koeman, tot slot, dinsdag begint een nieuw kabinet met plannen waarvan nu al veel mensen zich afvragen of die juridisch allemaal wel haalbaar zijn. Wat is uw oproep aan het nieuwe kabinet? Nou ja, eigenlijk in het verlengde wat ik zo even zei, je kan het allemaal politiek willen, maar kijk heel goed of het allemaal juridisch kan. Win daar hele goede adviezen op in. En als je ziet dat je een groot risico loopt, doe het dan niet of pas je beleid aan. Want niemand is er mee gebaat, ook die coalitie niet, om iets te doen wat vervolgens over 3 jaar als een plumpudding in elkaar zakt. Heel hartelijk dank. Niels Koeman van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. Zometeen, oranje middenvelder Joey Veerman werd gisteren al na een half uur gewisseld en kreeg een berg kritiek over zich heen na de nederlaag tegen Oostenrijk. Wat moet er gebeuren om zo'n voetballer er weer bovenop te krijgen? Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Hier is Sid van der Linden. Opnieuw is in Nederland een baby overleden aan kinkhoest. Voor zover bekend heeft de ziekte dit jaar aan 5 baby's het leven gekost. Volgens het RIVM zijn dit jaar al bijna 13.000 gevallen van kinkhoest gemeld. Dat is het hoogste aantal in 12 jaar. Op de A73 bij Nijmegen zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De snelweg was voor een groot deel van de middag dicht. De Hongaarse voetballer Barnabas Varga ligt niet meer in het ziekenhuis. Zondag liep hij meerdere breuken op in zijn gezicht tijdens Hongarije-Schotland op het EK. Hij werd behandeld in Stuttgart, maar is inmiddels weer thuis. De vulkaanuitbarstingen op IJsland kunnen nog decennia lang aanhouden. Sinds 2021 barsten er geregeld vulkanen uit op een schiereiland onder Reykjavik. Onderzoekers bekeken lavamonsters en concludeerden dat de reeks uitbarstingen nog 10 of zelfs 100 jaar kan doorgaan. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Ja, nog steeds erg druk. En er gebeurt ook het een en ander, waardoor er iedere keer weer lange files ontstaan. Ik heb ook een hele lijst, want we beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 12 kilometer file met bijna een uur vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij Knoopend Burgerveen. Zojuist een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld Giessendam. Daar staat een vrachtwagen met pech. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar hou nog rekening met een half uur oponthoud. Een autobrand op de A16 bij daar richting Rotterdam ter hoogte van Dordrecht. Er staat 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle-Zuid liggen voorwerpen op de weg. Er staat 7 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel-Noord gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar er staat nog wel 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Roosmarijn Knol is hier met de uitgebreide weersverwachting. Ja, Roosmarijn, ik heb net een heel lekker waterijsje gegeten. Het is warm, hè? Het is warm vandaag. Ja. En het is voor de eerste keer dit jaar warmer dan 30 graden geworden. Eindhoven mocht vanmiddag het spits afbijten. Daar is de temperatuur inmiddels tot 31,2 graden gestegen. En ook in de Bilt is het warmer dan 30 graden geworden. Dus dan kunnen we ook officieel spreken van de eerste tropische dag van het jaar. En ja, ik zou wel zeggen, kunnen we daar nog langer van genieten? Maar natuurlijk niet iedereen vindt dit fijn. Maar voor de mensen die van warm weer houden, hoe lang houdt dit aan? Nou, dan heb ik nog 1 warme dag in de aanbieding. En morgen gaat dan ook echt een beetje zo'n broeierige zomerdag worden. De luchtvochtigheid is wat hoger, maar die verkoeling zit er wel een beetje aan te komen. Want vannacht gaat de wind draaien. We hebben nu een vrij warme, droge wind uit het noordoosten. En morgen gaat de wind in de loop van de dag steeds meer uit het zuidwesten waaien. En dan begint het in de kustgebieden al af te koelen. Daar is het morgen zo'n 25 of 26 graden. Maar die warmte blijft in het binnenland echt nog wat langer hangen. Dus vooral in het oosten kan het lokaal nog 29, 30 graden worden. En met die hoge luchtvochtigheid is het dan echt wel zo'n broeierige zomerdag. En dan zul je denken, gaat het dan onweren in de avond? Afgelopen dagen leek het er telkens wel op dat dat donderdagavond zou gaan gebeuren. Maar met de laatste inzichten gaan de meeste buien boven Duitsland ontstaan. En blijft het bij ons eigenlijk relatief rustig en gaat die afkoeling heel geleidelijk. Maar dat gaan we vrijdag wel merken, want dan is het nog 20 tot 23 graden. In de ochtend misschien een paar buien en daarna droog. En het echt wisselvallige weer, dat lijkt pas vanaf maandag te komen. Met dan weer een komen en gaan van buien bij zo'n 20 graden. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Wat is die mooie, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De wedstrijd van het Nederlands elftal gisteravond verliep redelijk dramatisch. Oranje verloor met 3-2 van Oostenrijk. Nou, één speler in het bijzonder zal die wedstrijd zo snel mogelijk willen vergeten. Middenvelder Joey Veerman. Hij werd na een half uur gewisseld en daar was hij zichtbaar emotioneel onder. Goedemiddag, Remco Visser. U bent sportpsycholoog, begeleidde in het verleden onder andere internationals Wout Weghorst en Stefan de Vrij. Ja, er is veel kritiek op Oranje hè, na deze wedstrijd, maar ook heel specifiek op Veerman. We horen die kritiek van analisten, maar we lezen het ook in allerlei media, kranten, sites, binnen- en buitenland. Wat doet dat met zo'n topvoetballer? Ja, het is een hard gelag. Het is natuurlijk fantastisch dat je na een heel goed seizoen bij PSV... uitgenodigd wordt voor het EK en dan eigenlijk op zo'n groot podium mag laten zien wat je kunt. Ja, en dan kun je wel zeggen dat hij zichzelf even is tegengekomen. Ja, en dan lees je die berichten. Dat moet heel heftig zijn. Ja, en natuurlijk, het is wat ik al zei, het is echt een hard gelag. Alleen, ergens is het ook weer een kans als je het positief wil en kan bekijken. Omdat het ook weer een startpunt kan zijn. Ik wil straks graag meer horen over hoe het ook een startpunt kan zijn. Maar ik wil eerst nog eventjes naar de bondscoach. Want achteraf legde hij uit waarom hij Veerman zo vroeg in de wedstrijd wisselde. Begrip voor het moment, ook voor hem, hoe pijnlijk het is. Ik had ook meer kunnen wisselen. Maar ik vind dat je als trainer in moet grijpen als we een eerste half uur zo spelen. En heel veel balverlies leiden, waar Joey natuurlijk ook één van was. Maar zijn specialiteit is balvastheid. Ja, maar jij vraagt dat aan mij. Daar heb ik geen antwoord op, sorry. Nee, hoor. Ik ook niet. Hij struikelt een keer over de bal, hij geeft ballen weg. Ja, dat moet je hem vragen. Voor mij onverklaarbaar, want dat is zijn kwaliteit. Dat zei de bondscoach dus na afloop van die wedstrijd. Wat vindt u van die reactie? Ja, kijk, het wordt in een emotie gezegd. He, dus ik denk, als je Koeman nu zou vragen, zou hij er misschien anders op reageren. Alleen het gedrag wat je ziet bij Veerman in dit geval is echt een typisch gevolg van stress in het brein. En aangezien onze spieren, dus ook onze voeten en het voetballen, wordt aangestuurd vanuit de hersenen. En daar zie je gewoon, daar zit gewoon weerstand. Dus ja, dan is die communicatie vanuit het brein naar de spieren toe is gewoon niet optimaal. Ja, en dan krijg je dit als gevolg. Ja, dus je hebt al stress. Bedoelt u misschien op dat je op zo'n groot podium staat en moet presteren en dan functioneren, dan doen je voeten niet meer wat je wil? Exact. Ja, exact. Dat is het gevolg. U werkt veel samen hè, met profvoetballers. Hoe denkt u dat Veerman na die wedstrijd is opgevangen? Is daar bijvoorbeeld een psycholoog bij? Dat durf ik niet te zeggen, eerlijk gezegd. Ik ben er zelf niet bij betrokken, dus ik kan eerlijk gezegd niks over zeggen. Alleen wat je natuurlijk wel zag op de beelden is dat zijn teamgenoten hem wel gewoon goed hebben opgevangen. Ja. En dat is natuurlijk heel prachtig om te zien, ook voor het teamproces. Ja, dus, die zag je meteen in de dugout al naar hem toe gaan, hè, en af en toe een knuffel geven. Helpt dat? Hoe belangrijk is dat? Ja, ik denk dat als je zelf even zo diep wegzakt, dat je dan wel even iemand anders of meerdere teamgenoten nodig hebt om, om dan weer eventjes jezelf te herpakken uiteindelijk. Nou zei u net, het is een hard gelag, maar je kunt het ook proberen om te buigen en te zien als een kans, als een startpunt. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik kom dit vaak tegen, hè, dat een sporter tegen zichzelf aanloopt. Zoals eigenlijk ieder mens, denk ik uiteindelijk. Maar ik noem het zelf altijd het trampoline-effect. Dus op het moment dat je in een trampoline springt, dan zak je even heel ver weg. En dan denk je bij jezelf, hey, ik ben nu lager dan ooit en dit voelt niet comfortabel. Maar dat kan dus letterlijk een opmars zijn voor een sprong hoger dan ooit. Mm-hmm. En daar zit nu ook de oplossing in mijn beleving. Kijk, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Alleen je kunt wel uiteindelijk voor jezelf de juiste betekenis eraan geven door te zeggen van, hey, dit is niet het einde, maar dit is het begin. En ja, ik ben mezelf tegengekomen, maar ik ga het als een positieve input gebruiken om hier eigenlijk nog sterker uit te komen. Ja, maar hoe doe je dat, die knop zo omzetten? Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Dat weten we denk ik allemaal wel. Alleen de oplossing daarvoor zit eigenlijk in het diepere deel van het brein. En daar werk ik zelf ook met mijn klanten en cliënten op. Omdat daar eigenlijk 95% van ons gedrag vandaan komt. En dat is dus, daar zit ook de oplossing. Want als je de stress in het onderbewuste deel van het brein oplost en weghaalt, ja, dan kan dat letterlijk in een enkele minuut gewoon blijvend opgelost zijn. In enkele minuten? Dus weer, ja. En hoe doe je dat dan? Ja, dat is de goede vraag. Ja, het is lastig om dat zo via de radio uit te leggen. Maar wat belangrijk is om te beseffen is dat, kijk, we weten allemaal dat ons lichaam een zelfherstellend vermogen heeft. We hebben een wondje op onze hand, daar komt een korstje op en dat groeit weer dicht. En door de juiste oefeningen te doen, en dat zijn fysieke oefeningen, daarbij kun je de linker en de rechter herselft activeren. En die hebben dus ook het vermogen om dus de stress rondom zo'n situatie op het veld bijvoorbeeld, of zo'n prestatie dat iemand wegzakt, om dat dus op te lossen. Dus het is eigenlijk een soort resetknop van je brein. Ja, en die resetknop kan dus in een paar minuutjes worden ingedrukt eigenlijk. Dus als Koeman Veerman straks weer zou willen opstellen, dan zou dat wel kunnen? Absoluut. Mits dus de juiste stappen worden doorlopen ervoor. Precies. Ja. Heel hartelijk dank voor uw uitleg, sportpsycholoog Remco Visser. Dankjewel. Niet alleen hier in het centrum van 1 juli met Kitty Kotti, maar ook vandaag op 26 juni herdenken leden van de Afro-Surinaamse gemeenschap het slavernijverleden. Sinds 2008 gebeurt dat jaarlijks op de Dag van Eliezer. De herdenking vindt plaats in Oudekerk aan de Amstel, waar de tot slaaf gemaakte Eliezer begraven ligt op een Joodse begraafplaats. En verslaggever Jeroen de Jager was bij die herdenkingsceremonie. Hier in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel staat een standbeeldje van Eliezer of Eliezer, wat zeg ik? Weet u dat? Eliezer. Eliezer. Bent u nog even aan het poetsen? Nee, ik ben nog even aan het poetsen, ja. En Eliezer is een tot slaaf gemaakte die hier op de Joodse begraafplaats begraven ligt. Ja. Gek verhaal. Hij was knecht aan huis en heeft... Hij was knecht van een slavenhouder. Zoiets. En hij heeft een fantastische relatie met hem opgebouwd. Dat we het nu over hem hebben. En ondertussen arriveren hier allemaal kinderen die steentjes in hun hand hebben. Hier bij het beeld liggen al steentjes. Wat heb je erop geschilderd? Bloemen. Weet je waar het over gaat vandaag? Over Eliezer. Iemand van vroeger van de slavernij. En wat zegt slavernij en slavernijverleden jou? Best wel heftig dat is gebeurd. En dat de mens zo werd, dat ze zo gek werden behandeld. En hier op het voetstuk staat ter nagedachtenis aan Eliezer en de andere ontvoerde en tot slaaf gemaakte Afrikanen die hier hun laatste rustplaats vonden. Ik ga nu het beeld van Eliezer een lendendoek omdoen. Weet je, dat hij er een beetje gekleed bij staat. Dus bij deze. Mijn naam is Leslie Reiziger en ik ben een van de docenten en trekkers van de Sabi Route School in Amsterdam Zuidoost. Eliezer, het was voor mij nieuw dat hij hier begraven ligt. Nou, voor mij was het ook nieuw. Eliezer was een tot slaaf gemaakte die met zijn slavenmeester hier naartoe gekomen is in Nederland vanuit Zuid-Europa. Hij was natuurlijk een voorbeeldig iemand. Daarom hebben ze hem een ruimte gegeven naast zijn meester. Want hij was kennelijk een heel goede... Hij was heel dienstbaar, denk ik. En was hij dus in feite een tot slaaf gemaakt hier in Nederland? Ja, ja. En weet u, dat is het interessante. Ik heb begrepen, de overheid heeft altijd ontkend dat de slavernij op Nederlandse bodem was. Maar door de ontdekking van deze Eliezer slaaf wisten we dat het niet waar is. Dat er wel slaven waren. En hier liggen 40 tot slaafgemaakten op Bethlehem, de begraafplaats hier. Heb ik ook gehoord. Interessant, hè? Heel interessant. Dus we hebben nog veel te leren van de geschiedenis. Absoluut. En we moeten niet ontkennen, maar we moeten door het te kennen, door het te weten, kunnen we ook onszelf bevrijden en sterker worden voor de toekomst. Het officiële gedeelte begint nu met een Winti priesteres die een plengoffer bij het beeld. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Odi, odi. Eliezer. Nou, dat was een plengoffer. We geven dank aan moeder aarde. We geven dank aan de Allerhoogste. En we geven dank aan onze voorouders. We staan nu bij het graf van Eliezer. In 1629 overleden. Sergio Bergstein, u bent de broer van degene die het initiatief heeft genomen om Eliezer voortaan te herdenken. Hè? Hoe belangrijk is het om hem juist hier te herdenken? Straks is het 1 juli en dan herdenken we het Nederlands slavernijverleden, het transatlantische slavernijverleden. Ja. En Eliezer staat aan zijn bol voor het Nederlands slavernijverleden hier op Nederlands grondgebied. Want niet alleen Eliezer, wat ik net al zei, en nog 40 anonieme tot slaafgemaakte liggen hier, maar er zullen nog veel meer tot slaafgemaakte hier op Nederlandse bodem. Kan niet anders? Nee, kan gewoon niet anders. Nee. Kijk, ik weet wel, het was officieel verboden, maar het was een gedoogbeleid. Weet je, het was gewoon tussen de vingers doorkijken. Doe maar wat je wil. De dag van Eliezer. Verslag was van Jeroen de Jager. Erik, waar staat het vast? Nou, onder andere nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat een auto in brand. Er staat inmiddels 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. Sportnieuws dan. Barnabas Varga is ontslagen uit het ziekenhuis. De voetballer van Hongarije raakte zondag zwaar geblesseerd in de EK-wedstrijd tegen Schotland. Varga botste hard op de keeper van Schotland en daarbij liep hij meerdere breuken in zijn gezicht op. De schrik op het veld zat er flink in, omdat hij tijdens zijn behandeling op het veld werd afgeschermd met doeken. En vandaag worden de laatste poolwedstrijden op het EK in Duitsland gespeeld. Over een kwartiertje trappen de ploegen uit pool E af. Extra interessant, want de winnaar van die pool zou zomaar de tegenstander van het Nederlands elftal kunnen zijn in de achtste finales. En de grote favoriet is België. Dat speelt zo meteen tegen Oekraïne, Dien van het Laar. Ja, alle ploegen hebben 3 punten. Hè. Het kan echt nog alle kanten op. Hoeveel vertrouwen hebben ze bij België? Enorm veel. Eigenlijk iedereen in België verwacht dat ze gewoon, zoals we van tevoren ook dachten, groepswinnaar gaan worden in deze pool. En dus gewoon als nummer 1 doorgaan naar de volgende ronde. Die begonnen natuurlijk met een valse start tegen Slowakije. Maar daarna herpakten ze zich goed met een 2-0 overwinning tegen Roemenië. En ook het spel in de wedstrijd tegen Slowakije liet eigenlijk weinig te wensen over. Ja, één ding. En dat is dat ze geen doelpunten scoorden. Ja. Ja, nou ja, daar draait het nou toevallig net om in dit spelletje. Dus daarom was er chagrijn. Maar ja, de wedstrijd tegen Roemenië die vergoedde erg veel. Want die wonnen ze heel overtuigend met 2-0. En dus, zoals je zei, een unieke situatie waarin 4 landen nog allemaal door kunnen. Maar ook na 90 minuten zomaar hun koffers kunnen gaan pakken. Dus ja, ze treffen met Oekraïne, een land dat van tevoren werd bestempeld als de nummer 2 in deze pool achter België. Kortom, genoeg kwaliteiten aan beide kanten. En 2 landen die er heel veel aan gelegen zijn om door te gaan. Dus dit is er wel echt wel eentje om ernaar uit te kijken. Ja, dat is België, Oekraïne. Maar Roemenië en Slowakije die spelen in de andere wedstrijd. En die kunnen dus ook nog winnen. De pool. Suze van Kleef, wie is daar de grote favoriet? Ja, Roemenië staat op dit moment eerste op doelsaldo. Was vooraf denk ik ook iets hoger ingeschat dan Slowakije. Maar in deze groep kan er dus zoals gezegd een hoop. Roemenië won namelijk hun eerste wedstrijd met 3-0 van Oekraïne. Overtuigende overwinning, verrassend overtuigend. En ging daarna met 0-2 weer onderuit tegen België. 2 nieuwe namen ten opzichte van die wedstrijd daar. Voorin Comas op linksbuiten. En Hagi, de zoon van de Roemeense legende, die mag het een keer in de basis beginnen op de rechtervleugel. zegel. Slowakije dan won dan weer verrassend met 1-0 van België. Was eigenlijk de grote verrassing van de eerste speelronde. En verloor daarna met 1-2 van Oekraïne. En bij hun één wisseling in de punt van de aanval. Bojnik, oud-Feyenoord, is gepasseerd voor hem Strelic. En goed nieuws voor de Feyenoord-fans en de Slowaakse fans. De liesblessure van David Hansko, die valt mee. Hij speelt gewoon vandaag. Ja, twee stugge ploegen vanavond die denk ik alle twee niet hadden gedacht dat ze op deze plekken hadden gestaan voor het begin van dit toernooi. Alles kan vandaag. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe krijg je mensen zover om zich te laten vaccineren? Tijdens de coronaperiode testen wetenschappers dat in een enorm onderzoek onder 3,7 miljoen Amerikanen. Een simpel herinnerings-sms'je bleek al effectief. Zeker als daar een uitnodiging in stond met een concrete tijd en plek voor de prik. Maar het aanbieden van een gratis taxirit maakt er dan weer nauwelijks uit. Ook Nederland worstelt met de vaccinatiegraad. En met Lars Tummers, hoogleraar Public Management en Gedrag aan de Universiteit Utrecht, ga ik praten over wat er te leren valt van dit onderzoek. Goedemiddag. Ja, dank u wel. Denkt u bij die sms'jes, nou, die kunnen we hier ook wel gaan versturen? Dat kan zeker. Waar we wel maar moeten nadenken is dat die effectgrootte eigenlijk niet zo hoog zijn. Je ziet dat in dit onderzoek 5% van de mensen liet zich vaccineren. Dat is natuurlijk hartstikke weinig. En door die extra sms'jes ging dat naar 6%. Dus ja, tuurlijk, het kan werken, maar je gaat er niet de oorlog mee winnen. Nee, het zijn ook natuurlijk heel simpele dingen. Hè? Als we het hebben over een berichtje. Daar mag je dus niet heel veel van verwachten. Nee, en het grappige in dit onderzoek, en wat ik heel goed vond van het onderzoek, dat ze ook aan mensen hebben gevraagd van wat verwacht je nu van de effecten? En gewone mensen, dus gewoon gemiddelde, dit gemiddelde Amerikanen, die verwachten eigenlijk dat het met 20% omhoog gaat. Dus van 5% naar 25%. Nou, gedragswetenschappers zijn iets minder positief, maar verwachten ook dat het 6%, dus van 5 naar 11 gaat. Mm-hmm. Wat gebeurt er in de werkelijkheid? Van 5 naar 6. 1%, ja. Dat is nogal een verschil. Ja, dus we moeten niet dit soort dingen overschatten. Ja, het heeft een effect. En dat is ook significant, zoals ze in de wetenschap zeggen. Maar dit is gewoon iets kleins. En het mooie is, dus we hadden dit van tevoren niet eigenlijk voorspeld. Nee, precies. Want u zegt al, mensen konden eigenlijk van tevoren niet voorspellen wat nou wel of niet zou werken. Gewone mensen niet, maar gedragsexperts dus ook niet. Of in ieder geval ook niet hoe goed het zou werken. Betekent dit dat je dus gewoon maar moet gaan proberen? Nou, ik denk dat dat een hele goede conclusie is. Heel veel mensen denken eigenlijk dat ze wel weten wat het beste is voor mensen. Hier hebben ze ook het Witte Huis heeft dit bedacht van we gaan iedereen gratis taxiritten aanbieden. Effect eigenlijk helemaal niks. Terwijl het wel ontzettend veel geld kost. Ja. Dus één les die we hier uit kunnen trekken is, we weten het eigenlijk niet precies. Nee. En wat betekent dat als we het nu naar de situatie hier in Nederland zouden willen vertalen? Kan dat dan? Of zegt u, hier moet je ook gewoon experimenteren en kijken wat er gebeurt? Ja, ik denk dat dat de eerste les is. We weten, we moeten eigenlijk minder optimistisch zijn over onze eigen kennis. Dus we moeten veel meer experimenten gaan doen. Dus, en dat kan ons heel veel geld schelen. Want iedereen gaat taxiritten aanbieden. Mm-hmm. Je kan ze ook een sms'je sturen. Dat is veel goedkoper. Dat is het eerste. En het tweede wat er wel uitkomt is dat dit soort goedkope interventies, nutjes worden die ook wel genoemd. Echt kleine duwtjes om je gedrag te veranderen. Die hebben wel effect. En zoals de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman zei, je krijgt echt kleine effecten, maar ze kosten ook niks. Nee, dus dan kun je, het is eigenlijk de schade is ook heel klein ervan. Ja, dus ze zijn heel kosteneffectief. Ja, precies. Hebben dit soort nudges, dit soort kleine duwtjes ook zin bij mensen die echt uit overtuiging zichzelf of hun kinderen niet laten vaccineren? Nee, ik denk niet dat echte antivaxxers hierdoor overtuigd gaan raken. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze nog bozer gaan worden. Je ziet in deze studie ook dat mensen die eigenlijk van tevoren geen enkele prik hebben gehad, een veel minder groot effect hebben van dit soort kleine nutjes dan mensen die dat wel hebben gehad. Dus overheden kunnen misschien zich beter richten op de grote groep die niet zo bezig is met, is vaccinatie goed voor mij of niet goed voor mij? Daar proberen die mensen een beetje te overtuigen dan die antivaxxers over de streep te trekken. Daar zit de winst. Ja. Ja. Heel hartelijk dank, Lars Tummers van de Universiteit Utrecht. En dan, vanavond is dit voor het laatste horen in het Philipsstadion. De de 5 voor 6. Het dondert en het bliksemt en een regenmeter weer. Het wordt gespoeld door verzwakkere stenen. Guus Meeuwis stopt met groot met een zachte G. In totaal zijn er 2,5 miljoen mensen naartoe geweest. Wat heeft die concertreeks betekend voor Brabanders? Dat is wel een jongensdroom. Dat zei Meeuwis in 2006. Hij was toen 34 jaar, vlak voor de eerste editie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik een jongen was, toen wist ik nog niet eens dat ik dit ging doen überhaupt, muziek maken. Toen was voetbal in het PSV-stadion een grote droom, maar toen dat de hoog gegrepen bleek, moest ik wel op een of andere manier hier terecht zien te komen. En de concerten trokken en trekken veel enthousiaste fans. Nou, we vinden het gewoon erg gezellig. Het is één groot feest met Guus. Het blijft leuk, blijft altijd leuk, Guus. Ja. Wij komen echt sfeerproeven hier. Jordi Graat van Omroep Brabant warmde vaak het publiek op. Het succes van Groots was volgens hem dat het uitgroeide tot een traditie. Er zijn echt gigantisch veel groepen die al jaren komen. Die echt gewoon, ja, vaste prik, in juni gaan we naar Guus. En sowieso, ja, Brabant en omstreken, die willen dat gewoon niet missen. Omdat Guus toch de zaak is een beetje van ons is. Veel fans gingen elk jaar. Joyce Hamer ging zo'n 70 keer. Zij is misschien wel de grootste fan van Guus Meeuwis. De allereerste keer dat ik hem ontmoette was ik zo zenuwachtig dat ik een tijdje niet gegeten en gedronken had. Enorme vlinders in mijn buik omdat ik zo zenuwachtig was. En toen ging ik gestrekt toen ik hem zag. Super gênant. Voor veel Brabanders hebben Guus Meeuwis en Groots een bijzonder plekje in hun hart. Ik kijk alleen maar gewoon naar het liedje Brabant. Misschien is daar ook alles wel mee gezegd. Ja, ik bedoel, hoe mooi is dat liedje? Iedereen herkent zich in dat liedje als Brabander zijnde. Dus. En de zanger is, volgens Jordi Graat, echt een uithangbord voor de provincie. Brabanders zijn echt heel trots dat hij daar avond aan avond in het Philipsstadion speelt. Het is echt trots op onze Guus, zeggen we altijd. Voor Meeuwis is het na 17 jaar tijd voor nieuwe dingen. Maar vanavond klinkt er nog één keer. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. De Tour! Hup, hup, hup, hup, rij je maar! Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie écoute? Wie luistert? Weet meer. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. NPO Radio 1. 6 uur. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De hoorzittingen met de beoogde bewindspersonen van het nieuwe kabinet zitten erop. Wat hebben ze opgeleverd? En we volgen de beslissende wedstrijden in groep E op het EK voetbal. Nu eerst het NOS Journaal met Sid van der Linden. Opnieuw is in Nederland een baby overleden aan kinkhoest. Voor zover bekend heeft de ziekte dit jaar aan 5 baby's het leven gekost. Bij het RIVM zijn dit jaar al bijna 13.000 gevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal in 12 jaar. In bijna 600 gevallen ging het om baby's. De laatste weken neemt volgens het RIVM in de meeste leeftijdsgroepen het aantal meldingen van kinkhoest iets af. Maar voor baby's is die daling minder duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders opgeroepen Libanon te verlaten. Sinds oktober vorig jaar is het reisadvies al rood, omdat Hezbollah en Israël elkaar vrijwel dagelijks beschieten. De situatie wordt nu steeds instabieler, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. En aangezien er nu nog commerciële vluchten gaan, krijgen Nederlanders in Libanon het advies om nu te vertrekken. Het demissionaire kabinet is maandag met 10 bewindspersonen aanwezig bij de nationale slavernijherdenking. Naast premier Rutte gaan onder meer de 3 vicepremiers, Jetten, Van Gennep en Schouten, naar Amsterdam. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het is de allerlaatste dag van het kabinet Rutte 4. Een dag later wordt het kabinet Schoof beëdigd. En we horen ook dat er vanuit dit kabinet, het demissionaire kabinet, druk is uitgeoefend op Schoof om de beëdiging niet op die dag plaats te laten vinden, op 1 juli, maar een dag later. Zodat dat de herdenking niet in de weg zit. Dus het demissionaire kabinet is groots aanwezig. En dat zal dus ook zichtbaar zijn. Vanmiddag werd duidelijk dat Tweede Kamervoorzitter Bosma niet bij de slavernijherdenking is. De organisatie heeft de uitnodiging ingetrokken vanwege eerdere uitspraken van de PVV'er. President Biden gaat gratie verlenen aan militairen die zijn veroordeeld voor homoseksualiteit. Daarvoor komen naar schatting duizenden mensen in aanmerking. Homoseksuele handelingen binnen het leger waren tot 2013 verboden. Biden spreekt van een historische fout die rechtgezet moet worden. De Keniaanse president Ruto trekt een omstreden belastingwet alsnog in. Gisteravond kwam het opnieuw tot hevige protesten tegen die wet. Zo werd in de hoofdstad Nairobi het parlementsgebouw bestormd. Door botsingen met de politie vielen zeker 23 doden. Vandaag is de eerste tropische dag van het jaar. Aan het einde van de middag werd in De Bilt 30 graden gemeten. Morgen kan de tweede worden, maar zeker is dat niet, want vanaf vrijdag is het minder warm. Beoogd minister Fleur Agema van Volksgezondheid wil vooral de administratietijd in de zorg aanpakken. De PVV'er zei in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de zorg op klappen staat door het personeelstekort, maar ook doordat medewerkers nu 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Agema wil dat halveren, onder meer door automatisering, zodat dezelfde hoeveelheid personeel veel meer zorg kan verlenen. Alle beoogde bewindslieden zijn nu in de Tweede Kamer gehoord. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet volgende week dinsdag wordt beëdigd. De bekende camping Fort Oranje in Rijsbergen in Brabant is geveild. Het hoogste bod dat werd uitgebracht is bijna 6,5 miljoen euro. Fort Oranje werd berucht door onder meer drugscriminaliteit. De gemeente sloot de camping in 2017 en nam het beheer over. De nieuwe eigenaar moet zich wel aan het bestemmingsplan houden, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Wie de nieuwe eigenaar dan ook wordt, hij of zij zal nog wel in gesprek moeten met de 6 vaste bewoners die hier nog op het terrein wonen. Ze hebben in het verleden een stukje perceel van de camping gekocht. Daarnaast zal de nieuwe eigenaar zich moeten houden aan de spelregels in het bestemmingsplan. En daarin is bepaald dat de grond hier in de toekomst alleen mag worden gebruikt voor recreatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht rond de 18 graden. Morgen weer veel zon, maar later ook wat bewolking. Het wordt dan 26 tot misschien dus 30 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de files worden langzaam maar zeker wat korter. Maar dat betekent niet dat we van de spits af zijn. Want op een aantal plekken is het nog behoorlijke vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg staat nog 19 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op dezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En daar staat 17 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht staat een auto in brand. Er staat 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte is het nog erg druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een half uur extra reistijd. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben zzp'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij dereizen. NPO Radio 1. NOS NTR. We beginnen op het EK voetbal. Daar zijn zojuist 2 wedstrijden begonnen, waaronder Slowakije-Roemenië. Hoe is het daar, Suze van Kleef? Weinig gebeurt nog op het veld in Frankfurt. De balbezit gelijk verdeeld. Veel onzuiverheid in de passing. Een beetje onrustig, misschien wel nerveus begin van beide ploegen. Slowaakse fans in de minderheid. Overwegend geel van Roemenië in het stadion daar. Een beetje rookontwikkeling ook net. Hebben we nog weinig gezien dit EK, maar dat is ook over. 6 minuten onderweg, nog geen kansen. En dan naar Dien van het Laar bij Oekraïne-België. Met de hand op het hart en met de Oekraïense vlag op de rug hebben de spelers van de Oekraïne zojuist deze wedstrijd na de volksliederen in gang gezet. Ze hebben de vaderlandse eer en trots hoog te houden natuurlijk voor iedereen die in het land meekijkt. En doen het in de eerste minuten heel aardig tegen België door hoog op de helft van de Belgen druk te zetten. Vraag is voor hoe lang dat goed gaat, want België heeft een surplus aan aanvallende kwaliteit. Dus België met natuurlijk de ene naar de andere superster voorin. Gaat kijken hoe we dat gaan zien. Het is 0-0 na 6 minuten. En zometeen natuurlijk meer voetbal. Maar nu gaan we naar Den Haag. Want daar was vandaag de laatste dag van de hoorzittingen met de beoogd bewindspersonen van het nieuwe kabinet. En met deze woorden werd die noviteit afgesloten. Ik dank u, ik dank de leden, ik dank de kandidaat bewindspersonen, allen. En ja, volgens mij wordt het een mooi parlementair jaar. Ja, dus nu de vraag. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Nu het allemaal klaar is, is de vraag wat die hoorzittingen, die dus voor het eerst werden gehouden, nou hebben opgeleverd. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Wie kwamen er vandaag langs? Ja, vanmiddag de nieuwe bewindspersonen van Volksgezondheid. Maar vanochtend eerst de beoogd minister en staatssecretaris van Defensie. Brekelmans van VVD en Tuinman van BBB. En die hadden zich duidelijk voorgenomen de twijfel volledig weg te nemen over het voortzetten van de steun aan Oekraïne. Want 2 van die nieuwe coalitiepartijen, PVV en BBB, hadden in het verleden kritiek op die steun. Maar met de afspraken die daarover gemaakt zijn, is het volgens Tuinman en Brekelmans duidelijk dat die onverminderd wordt doorgezet. Met het regeerakkoord in de hand, met wat ik iedereen daar sindsdien over heb horen zeggen, met de afspraken die zijn gemaakt, heb ik er alle vertrouwen in dat we de komende jaren de steun aan Oekraïne gaan voortzetten. Minimaal op het niveau zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan. De steun aan Oekraïne staat wat dat betreft als een huis. Het is financieel, dat is militair, maar dat is zeker ook is dat moreel. Dat is in ons belang. En in het belang van Oekraïne, In dat opzicht lopen die belangen om onze veiligheid en onze vrijheid te beschermen lopen samen. En andersom is ook waar, op het moment dat Rusland erin zou slagen om door te breken en zou winnen, dan zijn de kosten voor ons vele malen hoger. Ja, en dus zegt Brekelmans dat het logisch is dat die steun wordt doorgezet. Maar uiteraard moet er wel oog gehouden worden wat Defensie aan kan, bijvoorbeeld bij het leveren van materiaal. Dat voor zover Defensie, maar er was ook nog een hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van Volksgezondheid. Ja. Wat viel jij daarop? Ja, dat Agema hetzelfde deed als de andere PVV'ers in eerdere hoorzittingen ook al deden. Een knip maken tussen haar oppositierol en haar aanstaand ministerschap. Ze had zelf veel kritiek op haar voorgangers, op de andere zorgministers. Dat er op sommige plekken in de zorg juist meer geld naar de zorg moet. Maar ja, nu laat ze ook doorschemeren dat niet alles kan en dat het ook wel met minder moet en dat bezuinigingen niet uitgesloten zijn. Ik deel ook uw zorg voor eventuele extra bezuinigingen. Maar als het gaat om mijn heilig doel, als het gaat om die administratietijd, dat gaat natuurlijk vooral geld schelen. Doorgaan met digitaliseren, met automatiseren. Als het gaat bijvoorbeeld om de verpleeghuizen, daar hebben we nu nog ZZP-financiering. En 164.000 herindicaties. Maar waarom maken we daar niet één tarief van? Dat scheelt een hoop werk. Dat levert allemaal alleen maar geld op. Ja, zij denkt dus dat er manieren zijn die geld kunnen opleveren. En dat is qua toon echt anders dan de staatssecretaris van de VVD, Karremans. Ja, als het bijvoorbeeld gaat om veranderingen die volgens hem nodig zijn in de jeugdzorg. Dat zal, net als in de GGZ, echter wel om keuzes vragen. Die misschien niet altijd even populair zijn, maar wel nodig. We hebben geen onbeperkte middelen en capaciteit. Maar dat is wel waar politiek voor is. Keuzes maken onder schaarste. Ja, en dat is in lijn met de andere VVD'ers die we deze week bij de hoorzittingen gezien hebben. En zeker ook met die van de nieuwe minister van Financiën, Eelco Heijnen. Die kreeg de vraag, als er tegenvallers zijn, kies je dan voor bezuinigingen of voor lastenverzwaring? En dan kiest hij heel duidelijk voor bezuinigingen. Nou gaat dit over inhoudelijke verschillen. Maar het ging bij de hoorzittingen ook veel over uitspraken die beoogd PVV-bewindspersonen in het verleden hebben gedaan. Bijvoorbeeld over de islam of over het gebruik van het woord omvolking. Dat zijn oorsprong vindt bij de nazi's, hè, als racistische complottheorie. Is jouw rol na deze hoorzittingen nou duidelijk geworden hoe de coalitiepartijen omgaan daarmee? Ja, de PVV-bewindspersonen die hebben beloofd dit soort uitspraken niet meer te doen als ze minister zijn. En die andere partijen, de andere bewindspersonen van de andere partijen, die hadden een soort bezweringsformule gevonden. Ja, dat ze uitspraken uit het verleden van anderen niet gaan recenseren. Maar ze zeggen wel van, we zullen wel de grens trekken als ze dit soort uitspraken doen als minister. Dus ja, de spanning zal wel blijven. Je merkte vandaag ook in de hoorzitting met Agema. Ja, die haalt de rechtsstatelijke afspraken die gemaakt zijn, die houdt ze in de hand. En dan zegt ze, ja, wij mogen kritiek blijven uiten op religies. Dat hebben we afgesproken. Nou, voor de PVV is dat met name op de islam. En de VVD en NSC met diezelfde uitspraken in de hand, die zeggen, ja, we gaan juist bewaken waar die grens ligt, dat de andere partijen, dat de PVV en BBB niet over die grens heen gaan. Dus ja, het wantrouwen die op dit punt tussen die partijen de afgelopen maanden was, die er ook de afgelopen weken duidelijk was, ja, die zal ook voorlopig nog niet weggaan. Nu zitten die hoorzittingen erop. Hoe ziet het programma de komende dagen eruit? Ja, maandag komt dan formeel het eindverslag, zodat het nieuwe kabinet dinsdag op het bordes kan gaan staan. Dan kunnen ze de komende zomer gaan uitwerken, het hoofdlijnenakkoord gaat uitwerken. Maar hoe dat precies gaat en of de partijleiders daar ook betrokken bij zullen zijn, ja, daar wilde Van der Plas van BBB vandaag niks over zeggen. Nou, daar ga ik verder niks over zeggen. We hebben afgesproken dat de bewindspersonen het regeerakkoord gaan uitwerken. En in welke vorm en hoe ze dat doen, dat is aan ons. Dat is aan hen. Ja, is aan hen. Ja. Natuurlijk vooral interessant omdat het een nieuwe vorm is. Een extra parlementair kabinet waarbij de partijleiders in de Kamer blijven zitten. Dus wel van daaruit een relevante vraag. Serieus, ik denk echt dat heel Nederland dit echt helemaal geen biet interesseert. Of ik erbij betrokken ben, ja of nee. Weet je wat Nederland zegt? Ga aan de slag. En hoe je het doet. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat is echt onderdeel van die vraag. Niemand is daarin geïnteresseerd volgens mij. Hoe dat eruit gaat zien, dat is toch onderdeel van dit hele proces? Jullie gaan zien hoe het eruit gaat zien. En wie in welke kamer zit, op welke datum, met wie praat. Echt, Nederland heeft echt andere dingen te doen dan dat. Dus, en wij houden onze zaak gewoon lekker intern. Ja, niet echt een antwoord op de vraag dus. En daarmee zal waarschijnlijk de oppositie ook geen genoegen gaan nemen. Dus we zullen er vast volgende week, als het debat is, met de nieuwe regering er meer over gaan horen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. En dan gaan we weer naar het EK voetbal. Team van het Laar, hoe is het bij Oekraïne-België? 13 minuten onderweg, tussenstand nog 0-0, maar met één doelpunt. Kan de hele wirwar in deze pool op gang komen en kunnen de posities allemaal door elkaar gaan lopen. Op dit moment staat België namelijk tweede in de pool en Oekraïne laatste. Maar dat allemaal wel met hetzelfde aantal punten. België krijgt ondertussen de eerste hoekschop van de wedstrijd. Maar ziet die weggekopt worden door Zabarni. Dat betekent dat de Belgen zometeen nog een corner mogen nemen. Zij zijn er dus aan gelegen om zo vroeg mogelijk te scoren en zo snel mogelijk die winst binnen te hebben. Want België is in eigen land volgens de insiders allemaal torenhoog favoriet. Terwijl de Bruyne ook deze tweede corner langs alles en iedereen heen trapt. En dus over de andere kant van de achterlijn uit ziet komen. En dat betekent dat Oekraïne een doeltrap mag gaan nemen. Oekraïne heeft nog geen kansen weten te creëren. In de eerste 10 minuten zetten ze wel hoog druk op de helft van België. Maar dat is nu ook wel weer wat ingezakt. En je ziet dat de Belgen in balbezit steeds meer het initiatief nemen en richting het Oekraïnse doel kruipen. Waar nog altijd Trubin onder de lat staat. Hij kreeg in de vorige wedstrijd de voorkeur boven Lunin. Champions League winnaar met Real Madrid. Maar die maakte een aantal ketsers in het eerste duel. En dat betekent dus alsnog weer Trubin in het tweede. En nu dus ook derde duel als eerste keeper. Bij een tussenstand van 0-0 na 14 minuten. En hoe gaat het bij de andere wedstrijd in groep E, Slowakije-Roemenië, Suze van Kleef? Ook hier 14 minuten gespeeld. Ik denk dat ik een iets opener wedstrijd zit te kijken. Ik heb een kans gezien van Roemenië na 11 minuten. Snelle actie van Raciu. Die rechtsback die stond ineens in de 16 aan de linkerkant. En probeerde hem in te schieten zoals hij Gakpo gisteren had zien doen in de verre hoek. Hij zocht hem, maar hij vond hem niet. Zijn inzet houdbaar voor de Slowaakse keeper Dubravka. Dat was de beste kans tot nu toe. Daarvoor een aantal momentjes voor Slowakije. Dat het meest de bal heeft. Voetballend het beste laat zien. Ik heb een kopkansje gezien. Maar die bal ging over de achterlijn via een hoofd van Roemenië. En vanuit een hoekschop was daar Hansko die de bal direct op de slof nam. Een paar meter ging die kans over. Nu Slowakije vervolgens weer een hoekschop neemt. De derde alweer van de wedstrijd. Weer weggekopt door Skiniar. Die zeer ervaren verdediger van Slowakije, moet ik zeggen. Dragozin bedoel ik in deze. Van Roemenië, die kopt hem weg. De man van Tottenham Hotspur. 25 miljoen heeft hij gekost in de winterstop. En hij is bij Roemenië eigenlijk de enige die echt bij een grote club speelt. Aan de overkant bij Slowakije ook niet heel veel grote namen, moet ik zeggen. Die Skiniar, ik noemde hem al even. Hij speelt bij Paris Saint-Germain. Lobotka op het middenveld bij Napoli. Dat zijn ze eigenlijk wel van de grote clubs in deze wedstrijd. Slowakije en Roemenië houden elkaar tot nu toe in evenwicht qua mogelijkheden en balbezit. 0-0 dus na 16 minuten voetbal. Erik Evengroen, waar staat het nog vast? Nou, op een aantal plekken nog wel hoor, want de files worden wel wat korter, maar er staat nog altijd wel 200 kilometer file totaal. Wat nu opvalt is de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er gebeurde zojuist een ongeluk ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Een bekende holocaustontkenner is in Duitsland veroordeeld tot een jaar en 4 maanden cel. De 95-jarige Ursula Haverbeck beweerde dat Auschwitz geen vernietigingskamp was, maar een werkkamp. De vrouw maakte haar opmerking in 2015 tegen journalisten tijdens het proces tegen een voormalig SS'er. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De cultuur in Utrecht kan er zomaar anders uit gaan zien. De stad zet de subsidie aan onder meer het Nederlands Filmfestival Stop. Volgens de wethouder kiest Utrecht voor een betere verdeling over de stad. En dat betekent dat andere organisaties nu wel geld krijgen. Goedenavond, Hemmo Bruinenberg. Goedenavond. U bent directeur van Common Frames, dat media- en filmprojecten maakt met jonge nieuwkomers in Nederland. En u bent een van die mensen, want u krijgt vanaf volgend jaar 90.000 euro subsidie per jaar. Zag u het aankomen? We hadden gewoon een goed plan geschreven. Daar hebben we heel hard voor gewerkt natuurlijk. Dus daar ben ik super trots op dat is gelukt. Dus ik had er zeker op gehoopt, maar het is altijd een soort van loterij natuurlijk, zoiets. Wat doen jullie met Common Frames? Nou, wij maken films met jongeren. Jongeren specifiek die net in Nederland zijn. Dat zijn vluchtelingen, kinderen van expats of arbeidsmigranten die de taal aan het leren zijn. En samen met de jongeren doen we workshops op de scholen waar zij de taal leren. En we doen talentontwikkelingstrajecten waarin we ze verder meenemen de wereld van de media-industrie in. Ja. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. 3, 2, 1. Actie! Mona Lisa. Bonjour, j'ai bien reçu votre demande. On vous envoie le tableau Mona Lisa tout de suite. Het Frans Museum besluit om de Mona Lisa naar het Nederlandse Museum te sturen. En het is onder de weg naar Van Gogh Museum. Met media maken kan ik mijn talenten laten zien. Beeld is belangrijk om je emoties te tonen. Geluid is belangrijk voor het gesprek. Door de filmworkshop heb ik beter Nederlands leren spreken. 3, 2, 1, actie! En we horen hier jonge mensen die podcast maken en die films maken. Hè? Nou werkten jullie op filmgebied jarenlang al samen met het Nederlands Filmfestival. En dat krijgt nu dus geen subsidie meer. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk een partner die... ik weet niet of het wegvalt natuurlijk. Dat is nog te bezien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar het is een belangrijke partner voor ons, omdat... Ja, wij zoeken heel actief ook naar een podium voor de films van de jongeren natuurlijk. En dan is het Nederlands Filmfestival wel het prestigieuze podium waar je ook als jonge organisatie, zoals wij zijn, en als jonge maker, zoals de jongeren zijn, aan wilt verbinden. Dus als dat wegvalt, is dat wel een ding. Ja, want hoe zag die samenwerking er concreet uit? We hebben nu al 5 jaar achtereen de presentatie van korte films uit talentontwikkelingstrajecten samen met het Nederlands Filmfestival georganiseerd. Dus dat was een soort einde en viering en première van korte films die jongeren hadden gemaakt in onze trajecten. En dat was een prachtig podium. Dat werd geboden waar ook heel Utrecht, maar ook het hele land bij uitgenodigd kon worden. Nou zegt u heel terecht ook, we moeten nog maar kijken natuurlijk hoe zich dit ontwikkelt. Het betekent natuurlijk niet dat het Nederlands Filmfestival per definitie helemaal er verdwijnt of iets dergelijks. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat de stad kiest voor een nieuwe richting, hè, met de herverdeling van cultuursubsidies. Snapt u dat? Dat er in die nieuwe richting bijvoorbeeld dus wel voor u wordt gekozen? Ja, ik denk dat dat... Daar zijn beleidskeuzes gemaakt die waar wij ook wel als organisatie en ook met andere organisaties min of meer voor gestreden hebben. Omdat er in de vorige beleidsnota weinig ruimte was voor bijvoorbeeld cultuureducatie, voor doelgroepen zoals de onze ook deel te laten nemen aan cultuur. Het is best wel belangrijk dat je als stad, denk ik, de hele stad en alle verschillende doelgroepen kunt bereiken. Ik wil niet zeggen dat het Nederlands Filmfestival dat niet doet. Maar ik denk wel dat wij op een ander niveau daar wel een bereik en aanvulling op zijn. Waardoor nu heel veel organisaties die ook nu met een bredere beleidsnota kunnen wij ook daar meedingen. En dan krijg je ook dat er keuzes moeten worden gemaakt. Ja. Ja, en die keuze is dus in ieder geval voor u uitgepakt met €90.000 per jaar, 4 jaar lang. Wat kunt u allemaal doen met dat geld? Nou, wij kunnen doorbouwen aan onze organisatie. We hebben tot nu toe altijd geleefd van projectsubsidies. En elke keer weer afwachten kunnen wij weer projecten bieden voor de jongeren. We bieden nu continuïteit en we kunnen ook jongeren veel meer een soort toekomstperspectief bieden, denk ik. En ze langere termijn plannen maken om ze te begeleiden richting de mediasector. En ook als andere partners laten we weten dat we er zijn en dat we door kunnen. Dat is denk ik het voornaamste, dat je erkend wordt. Veel dank, Hemmo Bruinenberg van Common Frames in Utrecht. Met nog 8 dagen voor de verkiezingen is in het Verenigd Koninkrijk vanavond het laatste grote tv-debat. Tegenover elkaar staan Labour en de Tories, de conservatieven. De kopstukken Starmer en Sunak nemen het tegen elkaar op. Correspondent Fleur Launsbach, wat verwacht je? Dit is het laatste tv-debat na 5 weken, lange weken, waarin deze politieke kopstukken het hele land door zijn gegaan op campagne en ook alle journalisten die hun hebben gevolgd die afgelopen 5 weken. En nu is dus het laatste debat. Er gaan miljoenen mensen kijken. Er is natuurlijk ook wel voetbal tegelijkertijd, maar Engeland speelt niet, dus dat scheelt. En dit is, ik denk dat dit het wel het moment is waarop veel Britten zich nu pas erin gaan verdiepen en gaan bepalen waar ze op gaan stemmen. Ook wordt er altijd in het laatste stukje altijd nog heel veel geld tegen aangegooid. Tegen de campagne. Om juist die laatste mensen die nog niet hebben besloten wat ze gaan stemmen, om die nog binnen te halen. Maar ja, dit is eigenlijk ook een beetje de laatste kans voor premier Sunak om de campagne, die best wel slecht is gegaan voor hem, om dat ja, misschien nog, toch nog recht te trekken. Zo'n 7% van de Britten die... Die denkt dat het dat zijn campagne goed is gegaan. Dus dat 7%, is heel laag. Ja. 7% heeft het idee dat het goed is gegaan. Dus hij zit in een lastig pakket. Maar op zich heeft Keir Starmer van de oppositiepartij Labour... die heeft meer te verliezen, want die staat voor in de peilingen. Dus hij kan best wel kelderen als hij iets, iets geks zegt... of als hij onderuit gaat, op wat voor manier dan ook. Want hoe zijn de peilingen nu? Ja, op dit moment staan de conservatieven op zo'n 20-18%. Ook vanaf welke peiling je volgt. Labour staat hoog op 38/40%. En dan heb je op de derde plek heb je Nigel Farage met zijn Reform Party. En dat is, die doet ook dat nog is mee. Best wel hoog. Ja. Ja, die doet ook mee. Dat is hoog, want dat is dus een nieuwe partij die heel populistisch is. Maar daardoor is het dus ook heel moeilijk te voorspellen hoe ze echt staan. Ze peilen op 17%, maar... Ja, dat kan ook nog heel anders lopen, omdat het een nieuwe partij is. Maar en er zijn ook nog veel zwevende kiezers, dus het speelt nog wel veel. Ja. Wat veel bij jullie in het nieuws is deze week, is een gokschandaal. Politici zouden mogelijk met voorkennis hebben gegokt op de verkiezingsdatum. Gaan we daar vanavond iets over horen? Ja, zeker. Dat domineert echt het nieuws deze week en ook het debat. Het heet hier Gamblegate. Net als Partygate en Watergate, weet je wel, omdat het een schandaal is. Maar inmiddels hebben eigenlijk allebei de leiders vragen te beantwoorden op dit onderwerp. Want steeds meer politieke personen die blijken inderdaad te hebben gegokt. En ook bij Labour, dus het is nu aan allebei de kanten van de partijen, wordt steeds groter dit schandaal. En wat wel goed is om even te vertellen is, in Nederland denken jullie misschien, wat? Gokken? Maar ja, Britten die gokken dus overal op. Dus die zetten heel graag een flutter, noemen ze dat. Dat is een heel laag geldbedrag. Die zetten ze op dingen zoals bijvoorbeeld paardenracen, hondenracen, wie de nieuwe premier wordt, maar ook het Eurovisie Songfestival. Weet je, dus kan het zo gek niet bedenken. Op alles kan je gokken. Op alles kan je gokken. Alleen het probleem hier is dat het gaat om mensen die in de politiek werken, die op de politiek gokken. Dus de vraag is, hadden ze voorkennis? En dan is het strafbaar. En wat nog eigenlijk de diepere laag is in dit schandaal, is dat het gaat natuurlijk om die beeldvorming van, zijn deze mensen in de politiek vooral met zichzelf bezig, met hun eigen zakken vullen, in plaats van met het landsbelang? Ja, voor Sunak staat dus wel heel wat op het spel. Hè? Want hij heeft al veel gezichtsverlies geleden. Hij ging te vroeg weg bij een herdenking. Ja. Nu is er dus dat Gamblegate. Wat is de impact voor hem? Nou ja, we hebben echt van alles zien langskomen in deze campagne inderdaad. Dus D-Day was best wel een groot schandaal. Ging hij weg bij veteranen op het strand in Normandië. Wat echt als een soort van, dat kwam wel oneerbiedig over. Gamblegate, wat we nu dus hebben, dat gokschandaal. En nog andere missers, wat kleinere dingen. Maar bijvoorbeeld dus dat hij zijn paraplu was vergeten bij de belangrijke toespraak voor de deur van Downing Street, waardoor hij helemaal kletsnat was. En dat valt eigenlijk allemaal een beetje in, het draagt bij aan dat beeld van een partij die uit elkaar valt. Maar de vraag is ook wel, hoeveel maakt dat nou eigenlijk nu nog uit? Weet je, die campagne. Want de Conservatieve Partij is 14 jaar aan de macht geweest. En dat is echt heel lang. Mm-hmm. En kijk je naar de peilingen, dan stonden ze eigenlijk voor deze campagne ook al 20 punten achter. Want die littekens van de Conservatieve Partij 14 jaar aan de macht, die zitten veel dieper. Die zitten bijvoorbeeld bij de economie, die al sinds 2008 heel weinig groei vertoont, waardoor mensen hun kosten zijn omhoog gaan, maar hun inkomsten vrijwel niet. En bij Brexit, die moest natuurlijk verbetering opleveren. Maar dat heeft op de lange termijn tot 15% minder export en import geleid. En de economie is 4% kleiner dan dat die was geweest als we nog in de EU hadden gezeten. En bij immigratie ook. Dat is ook verdriedubbeld sinds 2019. Dus dat zijn alle onderwerpen die veel dieper zitten natuurlijk. Ja. Spannend dus voor Sunak vanavond, voor de conservatieven, maar zeker ook voor Labour die dus voorstaan in de peilingen. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. En dan gaan we naar Slowakije, Roemenië. Want daar is gescoord, Suze. Slowakije is op een 1-0 voorsprong gekomen in de 24e minuut. Het nam het initiatief al een beetje. Het had wat overwicht. En toen kwam de voorzet van Kučka vanaf de rechterkant. Duda die dook op in het strafschopgebied. Helemaal vrij. Bal viel een beetje achter hem. Technisch heel goed gekopt. Naar de grond gekopt in de hoek. Nita de doelman kansloos van Roemenië. En dus breekt Slowakije de wedstrijd open. En het breekt ook de groep open. Want Slowakije staat nu virtueel dus op die eerste plek in groep E. En dus moet België aan die andere wedstrijd ook aan de slag. De 14e interland goal van Duda van Hellas Verona. Betekent de voorsprong van Slowakije na 28 minuten. minuten voetbal. 1-0. En zijn ze aan de bak, de Belgen, Dien van der Laar? Nou, nog heel voorzichtig hoor op dit moment. Maar ik denk dat ze met deze huidige tussenstand ook wel tevreden zullen zijn. Want virtueel staat België nu tweede. Betekent doorgang naar de volgende ronde. En Oekraïne derde. En dat betekent dat ook zij met het huidige puntenaantal van 4 doorgaan. De Oekraïnse ploeg heeft de beste kansen. Krijgt nu ook weer een kopbal via Yaremchuk. En even zojuist schoot hij ook 2 keer op doel. En Dovbyk kreeg een geweldige mogelijkheid, maar ging daar zeer slordig mee om. En dus nog altijd een tussenstand van 0-0 na een klein half uur. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Sinds 2010 was VVD'er Mark Rutte de premier van Nederland. Maar deze week is echt zo'n